آغا احکام چی آغا ذکر کدل بین الرعیت سوار لسم حکم الرجال قوامون غلن نسائی بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الله رب العزت و این نارینا حاکمان دی فخذو باندی بما فضل الله بعضهم على بعض یو وجه دا اغید غروالو اغوروالی اغیو فطری وجه دا وللرجال علیهن درجه الله وی د دین رینو په زنانو برتری حاصل ده الله ول برتری ورکړی ده په سبب د هغه چې غورواله ورکړی دی الله باز ردی ته په بازو باندې د دې دا مطلب نه دی چې ټول نارینه د ټول زنانو نه ګنی غوره دي حاکمیت د نارینه دی او مطلب دا نه دی چې هر نارینه د هر زنانه نه غوره دی مجموعی طور نارینه چې دی هغه الله د زنانو نه غوره کړی دی مجموعی طور انفرادی طور چې دی نو داسې مثالونه موجود دی لکه هر یو نارینه چې دی نو هغه د حضرت مریم نه غوره نشي کېدی وليس الذكر كالأنثى هر یو نارینه د دغه زنانه په شان نشي کېده په مرتبه او درجه کې هر یو نارینه د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه نشي لوی دي هر یو نارینه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه نشي لوی دي آر یو نارینا دا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشلوئی دے وللرجال علیہن درجہ دا مجموعی طور خبر دا چھ اللہ نارینا لا پا زنانو باندی وروالیو برتری ورکڑی دا بما فضل اللہ بعضهم علی بعضن و سبب دا آغی چه غوروال ورکنه دی اللہ را دی بازو تا با بازو او دوی ما دا یو غیر پیدری دا دا فطرت نا دا یو اختیاری خبر دا و بما انفقو من اموالهم دوی موجه ذکر گئی پا دی نارینا بانی اللہ تعالی دا خرچی اغزی موری اچولی دا چه ده زنانو اغا ضروریات چی دینو اغا با ده نارینا ده خپل جیب پورا کئی ده بانی زیمواری ده اللہ پیخی ده اس اللہ رب لدت ده زنانو صفات ذکر کئی یو سو نیکان خزی و صالحان خزی اغا سو کی دیشی نو اللہ وی فالصالحاتو بس خضی نیکانی چوی نیکا خضا ذکر کئی اللہ صالحا قانتا دن تابداری وی تابداری وی دا پیغمبرانو دا خواندانو نعوذ باللہ فالصالحاتو بس خضی صالحانی نیکانی قانتا دن تابداری وی دا خواندانو د خپل خاون تابعدار ای داغه نا فرمان نه ني کوم زنانا چې د اغه خاون د اغه نا په یو معقول وجه باندې خپه شو پریشان شو ناراض شو هغه څه جایز مطالبه کولا او د دې زنانا مازغو کې سرکشی و داغا غا جایز مطالبه نمانلا نو نبی علیہ السلام فرمائی جا سو بولی دا خاون ناراد دین پا داغا زنانا دا اللہ لعنت وری معاشرہ کے دراغی پوری استحکام نشی راد لے استحکام بسنگ راشی چکور کے دن نا کم د کورنۍ اغه نظام چې دی اغه در هم برهم شي ګډوډ شي. نو نارینه چې دی نو دی د کور نه چې بهر راوځي نو د ته ذهنی اطمینان نه وي. نو چې دی ذهنی طور مطمئن نه وي نو دا خو د معاشره یو فرد دی کنه. نو چې دا دی د معاشره افراد ذهنی طور متاثر وي نو اغه معاشره کې امن او استحکام نشي راتلی. په معاشره کې د امن او د استحکام لپاره بنیادی خبره چې لازمی ده نو هغه دا ده چې رده په کور کې دنه استحکام وي او امن یو چین وي. دا چې دی نو ده دې سره تړلې خبره ده. عزتمند د هغې دپاره قرآن او سنت د نبی علیه السلام ډېر ښکلي او بهترین اصول ښیي. خو افسوس خو دا دی چې مونږ خو هغه فلسفه ونه کتله که نه. قرآن او سنت چې د ښځې او د خاوند په منځ کې کوم حقوق ذکر کړي دي، خاوند له څه پکار دي چې هغه د ښځې څه حقوق ادا کړي او خذ له څه پکار دي چې هغه د خاوند څه حقوق ادا کړي. کله چې هر یو تن د بل حق تسلیم کړ او اغا حق اغا ادا کئی نو اغا ذای که بچه ده نو بگار نو پیدا کئی گی روانه با نو پیدا کئی. بگار اغا ذای نو پیدا شی چه کلا یو دو بل حق نمانی او صرف دو خپل بحالا جستی او دو برطری اغا نشه مازو که ناستی او خپل انانیت چه ده نو اغا را مخده شی. نو که آغا ارده ای که آغا شو شو نو آغی نو با آغا ده که بگار پیدا کی فساد با پیدا کی. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. پا ده طول کائنات که جروانه بگار رازی اغا ده انسان ده خپل و غلط و ده خراب و اعمال ده وجه رازی ده ده وجه رازی. چه کل ده آغا ای که ده مسئله که نارینا د زنانه جایز حقوق او ضروریات نمانی بیا خو بخام بخواه چه دنو اغیی که ده سرکشی ماده پیدا کی گی کنا. نرومبه خبر خدا ده چه ده و ده اغیی اغا حقوق او ضروریات اغا بمانی او چه ده اغا منی او عداکی او ده اغیی بوجود زنانه اغا سرکشوا اغه د خپل خاوند خبره نه منله تابعداري نه کوله. نو حدیث د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم خذا ای خذنا خاوند ناراضه لنه با خذ د الله لعنت وری د الله لعنت وری. الله رب العزت وای فص صالحات خذ نه کانی چې گمی دینو قان اتاتون تابیداری وی د خاوندانو خاوندانو. نبی علیہ السلام خویلیو چه پتاسو که بهتر انسان آغا دی چه دا آغا دا خپل کور والا سر معاملہ خی و بهتر ای. او پتاسو طولو که نبی علیہ السلام وی زمان معاملہ دا خپل کور والا سر دا ارجان زیادہ ورا و بهتر ای پتاسو ټولو کې. نو چې بیا د خزه تندې خپل خاوند ته روړي او تندې و د صفاوي نو بیا غینه الله رضاکیږي او الله اجر ورکړي. الله دې نه رضاکیږي زګه چې دغه ځای نه چې دې نو د معاشره د امن د چین د سکون او د اطمینان او د استحکام اغا بنیاد که خودی شیر دا غزاینا قانتاتن حافظات للغیبی حفاظت کون کی وی دا صالحان زنانا للغیبی پا وقت غیر موجود گئی دا خواندانو کی دا صداق دی عزت او دا غد مال دا غد عزت و مفاظت کی او دا غد مال و مفاظت کی. پیدا پاگڑی ده چه ده لاسه پردیده پیدا سرونو ویداده زنانو ده لاسه دا پګړی وی د چا د لاسه کوزه شوی دی، دا د زنانو د لاسه کوزه شوی دی. دا پګړی د نارینه په سر باندې کیډیوم د زنانه چې کله دا د حیا ژوند کورګی دی ری، او کله چې دا د حیا ژوند کورګی نه دی ری نو بیا د نارینه پګړی ورځي بالکل. دا چې ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام راغله د مکه معظمه ته د حضرت اسماعیل علیه السلام کور ته دلې دی زوی او غنا انګور نه تپوس کوي تاسو شپېره څنګه دیږي وی چې بل ډېر بس بدحال زمونږه لږی مرو. ابراهیم علیه السلام او دوی خاج سختن دی راشي ورته یو بوډا راغلو سلام یې کو، سلام نه بعد یې وی د خپل دروازې دوشل بدل کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام چرالے اخذ او توئی یو شیخ راغلی او داز خبر اوکړه او پیغمبر او خيار وکړه، پیغمبر نو خياري ډیر لوی زیرک انسان وی، پیغمبر ډیر لوی زیرکی او دا خبر ته ته ډیر زر گزیږي. هغه ښا داولې وی داز خبر اوله کولا بی مانی تا بوسو کو بی تاو دا سوی ما دا سوی بی خواه خواه بی دا تا پا ما تلاکی بی دا درشل تا یادو لیا خوستا با دی خبر خواه بشوی دی. بیا اتفاقاً جا حضرت ابراهیم علیہ السلام دلده دی بیا اسماعیل علیہ السلام کور گنو علیک سلیک شوی دی ابراهیم علیہ السلام تا پوس کرده دا انگورنا شپیره دیم سنگ دیریگی ویده اللہ دیر لوی فضل لی دیمانگ مانی اللہ دیر خو وقت دیری الحمدللہ. ابراهیم علیہ السلام وطوی چه سختن دیرش وطوی و بودار آغلو سلامی کو، سلام نبادی وی چه دی خپل دروازی درشل مضبوط دونی و اگر چرال واقع بیان کلاو تا ویده زما پلار ابراهیم علیہ السلام تان استا با دی خبر رضا شوه دی او ما تی تاکید دا پریخه دی چه دا خدا چه کم ننو جدا کوا ما خدا چه وینو دا با دا خپل خاون دا مال او دا غد جاه دا غد عزت امانت گرهی دا دی مثال با دا منگه کنی چه دا با دا دیدانا چه کم ننو دانه اخلی او آغا ده دیوان نبار ویشی ده نسروله ایستی و پایی که با دانی و باسی بار یا چرگ بنی چه بوجه ده و پنج رالمه یا ده بوجه نبشی ده دانی بار رو باسی ده چرگ و ده مگی کار بنا کهی یا امانتگر بوی دیانتدار بوی ده و ده خپل خاون ده مال و مفاظت کهی یا ده آغا بده عزت و مفاظت گئی او دا وزان پا پرده و پا حیاء که ساتی داغی عزت بم نخرسی داغی مال بم چه داغی دیجارت نبغیر چالانوار گئی دا کار با گئی حافظات للغیبه حفاظت که اون کیوی پا وقت غیر موجود گئی دا خواندانو کی دا خونه را گنا چه بس آقا پا آقا تا رو بانکار دا و روزگار تا لرشی او دا دی پر جیب دا کی او چه کم ننو لینک روڈ بانی کرزی دوکان ننو کی خیانت او که کنا خیانت کئی او خیانتگر انسان چه دینو دا آقا خوڑی را سخت سزا دا دیر سخت سزای دا دا خواهند اجازت نه بغیر یو خود دای خبر سوال نپیدا کیگی او بلا خبر داره چه دا خیانت گی دواره کاره یو پردین ارینه سارا سودا او داغن اخپل پرده ماتول او دویم دا خواهند مال بغیر دا قد اجازت نه استعمالول دا دواره ناروا دی او پا دی بانی بی اللہ رانی بی پا دی بی اللہ را نیوی دو زن لخبر را جی بنده مرشی نواخ سرده یو خواه خضایی بیا دو زن لخبر را ورنہ چې ژوندې وی او صاحب کی وی نو د الله د حکم اس لحاظ نی بالکل زین او وهم ګمان کې نرادی چیرې مال او سبګار دی دا الله سو حکم دی بما حفظ الله پاس سرا چی حفاظت کړی دی الله تعالی الله محفوظ کړی دا سیزونه دا دی حفاظت سیزونه دی الله رب العزت حفاظت سیزونه ګرځول دي نه دی به حفاظت کې مال محفوظ ساتل پکار دی او حیا او عزت چې دی هغه محفوظ ساتل پکار دی دا دواړه سیزونه چې په ډاګه کړل لوی نقصان دی او فساد دی فساد به جوړ کړي اوس الله رب العزت وی واللاتی او هغه زنانه فالصالحات هووی کنه چې هغه داسې وي چې دا ځینی او سرکش وي نو بیا وسه کې الله د سماولو تعلیم ورکوي نارینه لا خو چې نارینه خو قرآن ویلوی کنه هغو چې کور ته رادل نه شي او داسې سترګې داسې راایستي او بس وایي ګورې په ماته لاګئ نو چې استاد تیر شي نو استاد داسې ونیوي او یو هو نو ماته ویجي قرآن لاسې لاسې په صادرې په هغې خو د په ځمکه او کېناسته وی دی سا پاک صادر بانی ملاس کی خود او خدای گواهی چیزا ما دی رور دری طلاقه نیور کری کم کسان چو اغیوی جوار کری دیوی دی بکواس کئی مای پاسا رورت دی صادر بانی دا لاز دی کم دا کی خود دا دیر لبه قرآن راڑ نستا پا دی اوگا چیزا کم صادر بانی دا قرآن دی پاسا تا مای دا آغا جنائی پلار او رور رالل ویراشی جیسا مونگ دا غلور خورن تا پوسو کا زلال ما پا خدای گنو که لوی جلوس و آغا زنانه دا کوٹی نروو تا ستانه نا دروازه ما خیتاو دره دا او دا سی قرآن لاس کنی ولی خدای شاید دا سی وی جی دا قرآن می لاس کده او پا اللہ می ده کسمی جی دی خوان مال دره طلاق را کنی زو پا مخرا و تختیدم پا مخرا و تختیدم چو قرآن ما دا غیلات کولید بس ما خوب خدایش تکم ما بیا پاشم مای بس رو از خلالم زو پا کنیم تا سکویا کوی مای بس دا طلاق دا طلاق مغلص واکی شوی دیگه سکوری چه سراد تیرش و نور کسان درالل وی تا سراشه چی لونی اما صلال کو مایغنال کی وی تا خوراشه کنن درې سالو کسان درالل وی هغه زنانه وی چې پلانېر اور نه دی پوه شوی ما ته دوه طلاقه وی پلانېر اور پوه شوی نه دی نو ما چې دا دومره جګړه په سوایر اور وی هغه وی او ټیک وای هغه پلار او هغه رور مې وله دواړه د هغې په مخ کې دې غوا کړل ما دا دواړه ولاړ دي ما وایې د خدای مخ کې وایې وی او بالکل جی ویلی وو ما ویلی و کنا اغا جی بیا دو طلاقو بیا هم اکا قرآن را غستو ویدا ما دو طلاقا ما دیس پتال یو طلاق سا پویگی پا دو غلا چاپو یکلی سبا کیو دا خوالی دا کار بیا کیگی نو قرآن نا ی غریبانان جماعت خلی چطا نی دیدلی نو سنا خبری اللہ وی که خدر دروانش و کور که نو دا غیس چلشته کنه دریگا سوا که اللہ و ایواللاتی او آغزنانا تخافونا نشوزاونا چی یری گئی تاسو ده سرکشی ده آغینا نفاقزونا بس نصیت و دو که رنبای خبر ده نصیت و دو که رنبای خبر نصیت و دو که تو ده نصیت و که استا پلار ده و ده نصیت و که استا مور ده و ده نصیت و که تا خور دی وته نصیحتو کی هغه ته خپل پلار نصیحتو کی خپل رور دی وته نصیحتو کی چې څوک هغه ته نصیحت کولی یاله وته نصیحتو کی فاعذوهن لومبای خبره فاعذوهن لانو نصیحتو کی یایدا نصیحتو شجی په دې باندې معاملې جوړ نشوا دا غید ماغون شیطان کوز نشو چنن بس نو سم دویم قدم شیالی نواجو روحن لا دا دویم قدم دے دے نصیت پسی دویم قدم اون کو رکم پلے روان کڑی طریقہ را دا خیلی گنا دا طریقی مو زغشتے و پختانو زغشتے بیا پختانوی زپری دسڑی آر یا پار نو بیا آر پار چا دی نو آتے چه کم دنو سیب غلط شے ہو دین دوان عمر شروعات ای مغز غدا سی کم دے چه غی کار مکی که سوچ رستو گئی سیکان یادو تو مونگا سیب ہوتا ای مغز غدا سی کم دے چه این مغز که سوچ گئی نرستو سوچ گئی پختانه دی مغز کم سوچ نیا چه رستو بیاده دار سوک لد دست رڑیا پریده وی اوتا سو و دی یو کاتا که دی بیا رستو سوچ گئی بیا رامن دی وی جیوی نو دازه چلو شنو مونگو دازه کسی نیکی یرو را دیو جسی کی خوشتی در تاپی والا تاپا لگی وی دای طلاق ویلی دی طلاق ندی بیلی طلاق ویلی دلتی که او کاکا دی داغل اغا می کتلا فتوه او دوم رو پر پروا وی جی دا خود چه گمننو اغا تیوی تا سوی دن وی جیوی ما طلاق ویلی وی خواه می دا خطا تا یاد کرده تا دی نیاد کرده می دا وی طلاق دن می دا نکی گیده چی تا طلاق ویلی وی می دا بالا گیده مای چلی و توخو دی نباد بیا توی سر ووی مای می دا نجی می دا جایز دا پارا دوم را پر پڑاوا ما واتا وی پیسی وی جی نیدی اغسطی آغا زویرالی مای سنگا چلی ویچی تا کار بی پی سوکی گی مای پلار دویچی نیدی آغا سیوی دای تانا حیاء کولا ماو تیج گواری اسم حرام بدا خوا وی خوا ناغا دقی دستی گونی ویش دولا ویچی حرام بدا نو بیاد سری مای اسم حرام بدا دا مای آغا خپیو بوده کردی دی خدا چکلی دا ٹیک ندادا مای دا حرام بدا خوا ویزا ختم بدا بس بیا اللہ رضا سے خلقوں نے منگو ساتھی اللہ واجرون فی المزاجع ہاں بیار تا گئی بیا لے گئی دہی لرا فزائنو دے ڈڑے لگو لو کے وزا کر زور ور کول دا پارا ہاں تو بچے دینو کمرہ بدن جدا کے پوچھ بھی واجرون فی المزاجع ها جدا شئی دا غی نا جدا که یا غی بیالی که یا غی تا زینو دا جاری دا گولو که پختو که موی نورا پختو که سر رابانه وای بس دوم را خبره ٹیک دا بازی مجیان لازه خوان ورگی بیا خوان ورگی جی بیا لغنور و زاحت ورگی خوزر رس فده یو انسان دا خبری و مطلب پویا کول دی شریعت دا وی گورا شریعت قرآن تو گورا قرآن سنگ دا پردے او مہذب الفاظ استعمال کری دی. نو آگا ہی تو میں استعمال کا کہنا تمہارے پسے پیاسے چکم نے نوار ماخ کے شوئے ہو بیا نور نور سپا گوائے بس قرآن چکم انداز استعمال کرے دے آگا انداز استعمال کا آگا سیوائے بس یہ رجی دا تجربہ خوم و شوا پا دے بانی خوم چلنو ہاں ٹس سے مس نہیں ہو رہی مطلب دار ہے چپیا ہم پتی علاج ہونا شو نو اللہ وائی و دریبو اوہ یا گئی وہ سب کے مکھ پسا پیڑا نہ وار کے کنزل بن کے مکھ پسا پیڑا نہ وار کے او کنزل بن کے تو سر بم گزار نہ وار کے دا سے زائ شدہ آگے نا باقاعدہ اگا انسان دغی کی گی نو دا اگا غزار نبزان بچ کے وزری بو ہونے وی او آئی خلکا پا مخصا پیڑا نشتے پا سر غزار نشتے او کنزل بنے کے نبیت اسلام فرمائی کنزل بتانے کے بختون کنزل نکی دے جب غسارا جدے کنزل نکی دا اللہ رب العزت تے زمونگا جبا کانٹرول کی نو نو اللہ وائی فائن اتوانکم نو کچاری تا بیداری شویستا سو گورا دری لاری ہوئے لکانا دری پوڑی ذکر اکڑی کانا نو اللہ وی کپ دغ علاج کی گی کانا نو فلا تبغو علینا سبیلا دیزا کی پٹا یو خبر ذکر اکڑا پٹا سلورم یو لار شتی دا طلاق فو اللہ وی گوری کپ دری و خبر علاج کی گی نو سلورم لار میں استعمال ہوئی فلا تبغوا علينا سبيلا نما لټوي پاغي باني بللار سلور ملار مې استعماله زګه چې حديث کې راځي چې په مباحو سيزونو کې الله تعالی ته چې بد لګین او الفاظ د طلاق دي او الفاظ د طلاق دي الله ته دا بد لګي نو دا یې رضان بچکاوا و چه بلکل نکی گی گرنانو دا سلورم الار دا بیا و دی نمخ که بلا دی لار استعماله دی و اینا با دی دا کسی بلی تا توپو والی حلکا پوڑی دا خول دا سیڑی دا کنا پا دی طریقه دی و اینا نو دا دری خبر خوب دا میان دا باسا دا سلورم ها چه کما قرآن پا واضح خوٹوگو که استعمال کرنه دی آغا استعماله آلان کے داغین و قرآن کریم الفاظ گورا اتنا ڈر اوکڑا چکور کا پدے بانی ٹکے گی نو یا ساتھ گورے دے بلے لار لڑ نشے ان اللہ یقینا اللہ تعالی کان علی انا دے اچت شان والا دیو جی سشے دا خزدا دسڑے یما او گور دا سے خبر اوکڑا نو اللہ وی تگور لوئی نے خا ان اللہ کان علیان یقیناً اللہ تعالی دے اوچت شان والا کبیرہ لوئے مرتبے والا تا دے خوئے چھ الرجال قوامون علی النساء سڑی حاکمان دے پزنانا انو اسنچو دے دا حاکمیت نشما غوتو خیجی او داغی بیزای استعمال شروع کی اللہ دے لوئے دے گوریادو ساتا تا دا سر دا پاس سر دے آو تاو گورا تمام مرد آغا پولی ماتے وغرد آغا کئینا وقت دل در کڑے ٹیمی در کڑے ان اللہ کان علیا کبیرا یقیناً اللہ تعالی آدے اچت شان والا لوئی مرتبی والا بے شکا بل پندل سم حکم اللہ ذکر کئی وائن خیب تم اس دغدائی کی دادرے خبر اوشوے سلورم خبر تھا چکم نے نوبت جوڑ دے سلورم خبر تھا نوبت جوڑ دے ادرے گا یہ اولار دا بل اولار استعمال کی چاغ طلاق دے دائتا خبر او نرسی طلاق دا خبر او نرسی د دین مخ کې مخ کې ولار دا غي استعمال کوي خیر دا سو بیا وګوري خلک وایي کنه وای خیر مونږ ولونی مزید کوشش وکړو تاسو ولونی مزید کوشش وکړئ نو سو گئی الله وای وان خیبتم او کچره یری گئی تاسو شقاق بینهما د اختلاف نه په مینځ د دغې دواړو کې د دې خزه او د خاون په مینځ کې د باهمی اختلاف نه مویر او خطره ده دی پیدا شوا چه دا خبره چه دا طلاق تاو نرسی یعنی دیخو پا ایس طریقه وانه پیوند او جوړ نو خوڑه از اینا چه دا کور روان شو دا طلاق دا خبره او رسی نو که جریده اختلاف چه ده نو خطرناک صورت حال اختیار که چه اغا طلاق دا رب دزی نو اللہ رب العزت وی داسو کئی اور طریقہ خی آئندہ تو پتا خبر رکھی کہ ندا طریقہ استعمال کئی اللہ وی فبعثوا حکما اولے گئی تاسو یو دریم گڑے من آلی د خاندان دی سڑینا یو کسبا بطور سالس دے سڑی د خاندان نواخلے وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا ایو دریم گڑے دا خاندان دا دای خزینا دی سرچی دنو فیصله کې عزتمند توازن پیدا کیږي. ځکه چې د یو طرف نه د کسان واغستل نو هغې به بیا کیدی شي د هغې خپلې رشتې او د عزیزولۍ د وجې نه طرفداري هغه معامل دوارو دربو نکسان واخلا و آغی با دوارو دربو نو خبر واوری بیا بچی دنو آغی سا درمیانا فیصلا لا رو باسی بانی و فیصلاو کی و حکم من آلیا ها او یو درم گره دا خاندان دا دی خزینا این یوری دا اصلاحن کچره اراده لري دا دواړه درمګړي سالسان کدی چره اراده لري د سو هاي د اصلاح نه د جوړ جاړي چې د خزي او خاون مې اس کې جوړ جاړي راشي او دا دواړه سالسان د درمګړي دې په دې کې مخلص وي. الله رب العزت وای دا اغه د وجنا یوفق الله بینهما جوړ به پیدا کی موافقت جوړ به پیدا کی الله پمیان د دې خذی او د خاون کی الله وای ان یریدا اصلاحا دا دواړه دریمګړي رالل میسته شو کدا خذ او خاون هم چری په خپل میز کې د جوړ جاړي سه اراده لري چه زمان میاس که دیسه جوڑ راشی جوڑ دیوشی نو یوفق اللہ بینهما جوڑ با پیدا کی اللہ پمیند دی دوارو کی ان اللہ کان علیمن یکینن اللہ تعالی پویا دے چه دا دوار سالسان دریم گڑی پا کم نیت و پا کم ایرادہ باندی را میست شوی دی دی سمر پا دی خپل کوشش کی مخلص تی د دې خذ او د خاون یو بل ته چې دینو څومره ذهني میلان شته دی څومره دی غواړي چې یاره زموږ میاس کې دا جوړ جاړی راشي الله پوه دی. نو چې الله پوه دی نو هغه پوه بادشاه چې د جوړ جاړی او د روغې سولې او د دې په میاس کې د جوړ د اوسلو لپاره کومې لارې چارې وښودلې نو هغه استعمال کوي مونږ وداسې قرآن صبری غیری ما تا ہوا ہے اس چینه بے پریغی دخده و دخوان میاس که خبگان را غلی ده او دوم را خبره تاو تا رسی دلی ده چه تا طلاق نوبت تا رسی طلاق بکه درنگ ساعت لواکی که دو واله ده ده دغی تکی نده بچ که دو ده پارکم دانی خبره شروع کرده ده داو کئی او بیا داو کئی زده او با تو قرآن زکه و قرآن با آوره نو علا با خبره گی بده نو چه بیا دو قرآن والا لارده استعمال کنو اللہ با دیمداد گئی چه اللہ دیمدادو کنو خبره با جوڑه شی ان اللہ یکننا اللہ تعالی کان علیمن خبیرا دی پویا او خبردار دوستو گرا سر که شکل شروع کولا نصر کے سویلو وی یا ایوان ناس تکو ربکم یا ایوان ناس اے خلقو اتکو یری گئی ربکم الذی خلقکم دخپل رب نقو یری گئی احکام شروع کرو لپار دے اصلاح دو معاشرے نشپارس احکام ذکر کول نظر تا وای لکه پښتانه وای وی سل خبر یو سر دا تغو علمی دا انسانانو دا حقوق و میست ورغلی چه دا حقوق چی دنو دا ادا شی نو اصی نا چه ویده وی جی وی منگا حقوق العباد کی لگیا یو منگ دا مخلوق خدمت کو منگو دیر خلا دیر خلا و حقوق اللہ در نپادی نشی از نا چه حقوق اللہ در نپادی شی انو دا خبره به یاد ساده چې د الله حق به ګور نه یری د الله حق به نه یری نو زګه اور په سیش پاره سمو حکم چې زګر کینو په دې ختمی چې وعبد الله بندگی کوي یکی اواز د الله عبادت سمره جسمونه چې دی عبادت والله کې سمره جسمونه د عبادت چې کاغه د جبه د بدن د مال د سره د ذهن حدثو کم عبادت شده اغبا دا اللہ رب العزت دا پارج او پاگئی که با یو قسم کیوم دا اللہ سر رسول کی صدار نجوڑے او بل چالا نکی وعبداللہ بندگی کوئی اکی وازی دا اللہ ولا تشرکو بی شیئن او ہی صدار مجوڑوی دا اللہ سر اسید وعبداللہ کی دا خبر او نشوا ولا تشركوا به شيئا ومن قجد الله عبادت کو کنا نو الله و ادا سینا کنا عبادت بکینو خالص د الله به کی او پدی کاتا کے با الله سرا اسو کوم برا خدار نه جوړه اسو کوم اسو کوم شریک نه جوړه الله سرا پدی کی شنو می عبادت شه دے او د الله د پاره کیږي هغه با مخلوق کې له چا د پاره نه کی او ایس سوک با پاگی که در اللہ سر ایسا دار نجوڑی ولا تشرکو بی شیعن او ایسا دار مجوڑوی در اللہ سر ایسی دار چه تای ذکر کرن نو بیا حقوق و لباس دک شروع گئی و بالوالدین احسانن او پا حقوق و لغیبات کی رنبنی حق اغد مور اپلار صحابی رازی نبی علیہ السلام نا تپوس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا سر احسان حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی امک مور سر احسان کا اغا بیا وے ثم من یا رسول اللہ بیا چا سر اے دا اللہ پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امک مور سر احسان کا اغا دے دل تپوس کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درے زلا واڑوی امک مور سر احسان کا صلی اللہ علیہ وسلم دے تپوس کرے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو فرمائے اخلاص علیہ السلام کا او بیا چې په دې رشتہ ته څوک را نږدې دي نو داسې نمبر په نمبر هغه سره احسان کا داسې لومې سره به رس چې کوم نن هغه مور خپل دي وبالوالدین احسانا او کوي دا مور خپل سره احسان وبذل قربا او د رشتہ دار سره رشتہ دار سره صدقه دا نو چه آغا ورکوی پتابانی واجب وی فرض وی وردک لچالا صدقه غاره دی خلاف شوا خو چه رشتدار لدی ورکلا غریب رشتدار لا نو دو یو رشتدار و پالل و بلوی صدقه ورکن دبل جر اللہ غرکی و بدل قربا و رشتدار سر احسانو تا رنبه دار ازی وليتاما او دا يتيمانانو سرا دای ور پسیو لا گو دکدا بیا سری دے کنا بیا سری مخمل ازی خو نه دے کنا ازمون گادا هټول د مخمل ازی یني وادی کړه کلی اغه سر کې وینا کړي اپ خپل گاوند کې یتیم ته نی ویل تا باندې مخمل ازانه کی اغه د مخمل ازرا الله رب العزت واليتامى او د یتیمانو سره والمساکین او د غریبانو سره احسانو کوي والجار ذل قربا او د گاونډي رشتہ دار سره یا والجار ذل قربا گاونډي نزدې سره تا تر دیوال په دیوال له یا ستاره رشتہ دار دی او گاونډي دی هم دی مسلمان دی رشتہ دار دے دے گاوان کے دریا کی دربانی مسلمان دے گاونڈی دے دے دو حجری دربانے دارنگے ہندو دے گاونڈی دے دے یو حجری دربانے گاونڈی دے دے کنا اور مسلمان یا دونوں بس آگا داؤ تم پتہ رہا تم پتہ رہا تو مسلمانان یادو ماں کہ مسلمان بھی آگا یادوں سے ہندو کو میں دینا جدا کا ماں کو پکی ہوئے آخری دادرے میں بولا گیا تھا ول جا رے دل قربا گاونڈی رشتہ دار سرا ہاں یا گاونڈی نے دے سرا ول جا ریل جنوبی او گاونڈی لرے سرا تانا پبل دیوال نہ پبل دیوال لرے گاونڈی دے یا پر دے دے گاونڈی دے دے کو رشتہ دار دے نہ دے گاونڈی دے دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا گاونڈی دا حق بانی ڈیر غٹ تاکید کرے ڈیر او بیا بیا جبریل امین رہتا ہوں ماں دے تاکید کو دا گاونڈی دا حق بار کے نما سر یار شو آچر تمیراث کی چکم دے نو وردن نے نکی شامل نکی دمر تاکید کے دا بیا بیا بیا بیا دے وجہ نہ وہ چکور تھا سراڑ لو او پخپلو معشومانو دے کیلے او خٹکی اخرول کانانو دا آغی اغا پوستگی پا گوسا که مغرزو یا خوشی دینو اغا گوانیاو لطی هم بارکا یعنی دا آغی وارا براو دینو زیره کی باقی تا چهی غریبانانی دا کارمکاو او چکلو ای غوه پا خینو بیا پا که شوریا دی رو کچه گوانیاو لطی نا سالن وارکی دے وی سوان نبیدا کیگی کاتر او رو دا سیلری لر روانا را پبل مخ روانا آجا سمرا مال سیوا کی گی نا دمرا دا لر والی در زیادتی دیس اللہ رب العزت تی زمونگ دا مسلمانانو پا خپلو گیو بس رمینا محبت پیدا کی دا دین سر راضی چی دین راضی نو دا شی برازی و صاحب بیل جنبی او ملگری دا علصرا پا صابر گی روانی سیٹ دا سر بل مل گرے ناستے چتا مسافر ہے سفر جو سے کمرہ کے دا سر بل مل گرے چکم نے نارا سر پاتی کی صاحب بل جم سبق آئے علم لتلے بل مل گرے دا سرا سبکی دا سرا وہ صاحب بل جم و صاحب بل جم او مل گری داڑ سرا وبن سبیلی او دو مسافر سرا چ مسافر دے احسان و سرا کوا مونگے پا مانت جماعت کے دغا سی پری دو غریب گر چا پیرا گوری چا سوک برا تا وی چا ملما روڑی دے خوڑا دے دا ار یو دا دای سرگو پا گوڑ پانی گورو پا مخت نوزی اب بیای و تا تولی دیری بندی کری و تالی لگولی ویر آغا جید الال شو یاغا کلاوی ملمت جیدنو پرادهی کسا خی بیا خیر پختانو که خوالا خصی پا دونا چولی دی خوبا یه زمینو که دست خلق بازاریان غنی شو نلوغنی دستی که سمحالات پیدا کیگی و ما ملکت ایمانو کم او آغا چه مالکی ویخی لاستاسو خادمان نوکران غلامان وینزی خدمتگاران یا خدمتگاری دا غی با خیال ساتی نبی علیہ السلام چه سخپل خوری نو پا غی و خوری چه سخپل آغونده نو پا غی بانی واغونده و غی تا واغستوی آغا سی کپڑی آغا سی جامی حضرت علی رضی اللہ تعالی سر خادم ده ده کپڑی دکان تا لارده ده کیمتی کپڑی چی ده نو خادم لواغستا او کم کیمت والدان لواغستا آغا بی حضرت داولی و تے بچے تا اللہ کے زوانی سخو بڑا سڑے مزد پدا سے قیمتی کپڑوں بانے سکو ماں انو زان لے چی دینو ہوس چی دیدہ سے غریب سڑے لوگوں نے خواہ کپڑا واغون دی اپلا روانی ریز اس طرح گئے زانی دیو مکر رہے دی کپڑا واغوز تو شو عجیبا مخلوق دے پہ یاو کے نپری دے چی غریب کمزور کپڑے واغ چاہی خیر مارے بچے دے ہاں بنا پیسی دی وزا غا بس آغا سی غزور خوی دی پکی نچه بیا خی کپڑی وان دی وگورا دی دی کپڑو آغستوش نیالا که چطر لڑش چطر لڑش سجب کر دے وما ملکت ایمانکم او آو آچ مالک دے خلاص تاسو خادمان دے ان اللہ یکینن اللہ تعالی لا یحب نخخی من آغسو کان مختارن چی کبر جن وی کبر جن آگ کبر کئی لوی کئی دا آغا دا آغا طرز و ادانا دا تکبر اظہار کی فخورا لوی کون کی غٹی غٹی خبر کئی جناسی او ای اسمان را گزی یا اللہ عجیبا مخلوق دے ناز بھائی مونگا ذرا ناز دینو ابھی جماعت بدلا تھا جوڑ کا ماں پوڑوں گا بولا داس والے مائرا شو بولا جماعت بدلا تھا جوڑ کا ماں پوڑوں گا بولا بھی داس والے میں ادھر کروڑا لگوا روکا تھے جوڑ کا کر نبیا بولا مونگا پوڑوں نہ والو نبیا چر رہی دا شتائی بولی دا باز خلکو دا مرض جوڑ دے آرام بھائی جی کم نہ بس لو لو یہ خبر ہے واقعی یار اور آپ دے بانی کیے گی اللہ رب العزت زمونگا پزڑا مازو کے شریعت والا تصور پیدا کی شریعت بہترین اللہ دے انسانیت خی او چ آغا دے زکڑا پاغی روان شین جن بھر تولشی او جن کے بد اعتدال راشی او زین تب سکون میں لوشی اللہ رب العزت منگ کے دا جذبہ پیدا کی اللہ دی منگا تا دو قرآن سنا صحیح سمجھ نصیب کی آمین. او اللہ دی زمان دی دن سر مینہ محبت پیدا کی آمین. الحمدللہ الذی ہدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين أغكسان يبخلون جشمتياك يغي ويأمرون الناس أوكم كي خلقتا بالبخل بشمتياسرا ويكتمون أو پتوي ما آس آتاهم الله چور کڑے دے دیتا اللہ تعالی من فضله دا فضل خپلنا وآتدنا او تیار کڑے دے مونگا للکافرین دا پارا دا منکرینو عذابم مہینا عذاب شرم ان کے والذین اوہا کسان ینفقون اموالہم چھ خرش کوی اغی مالون اخفل ریا الناس دپارا دخودن دخلکو ولا یؤمنون او ایمان نراری بِاللَّهِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ اللَّهُ تَعَالَى ولا بالیوم الاخر او نپو رضی رستی باندی ومی یکن الشیطانو او آغسوکا چوی شیطان لہو کرینن اغلرا ملگرے فسا کرینا نڈیر ناکارا ملگرے دے وما دا علیہم او سبوج باو پدائی باندے لو آمنو کچری مان روڑے ودائی باللہ پا اللہ تعالیٰ باندے والیوم الاخر او پا رضی رستائی باندے وانفقو او خرچ کڑے وے مما دا غسنا رزقهم الله چورکڑی دی دیتا اللہ تعالی وکان اللہ او دی اللہ تعالی بهم علیما پدائی باندے پویا ان اللہ یکینن اللہ تعالی لا یظلمو ظلم نکی مثقال ذرہ و برابری دی اوی زری و ان تکو حسنتن او کچریوی نیکی یو زاغفها ندو چن بکی اغیلرا و یوتی اور بکی من لدنو لطرف اخفلنا اجرا عظیما اجر لوی مخ کے آیتنو د سورت نساء کے اللہ تعالی اغشپاڑ احکام بیان کرل کم چی تعلق ساتی د اصلاح د معاشرے سرا د معاشرے د رعیت پا میس کے دا احکام لاگو کی گی کچرے دیو معاشرے افراد کسان دا احکام د اللہ تعالی په ځان لاگو کی دا معاشرہ صفا کی دیشی او دا غی اصلاح کی دیشی چکلے دا احکام ذکر کل دا غی پسی اللہ تعالی زواجر ذکر کئی اللہ تبارک و تعالی زورن ور کئی پدا سی خبرو باندی چی اغا اللہ تعالی تا خوخی نوی او پاغی باندی اللہ تعالی تخویب ذکر کئی یر ور کئی چی دا سیزون انسان کی رازی نداد انسان دا تبایی باعث وی که مسلمان وی نو پکار دی ورلا چی دا زان دا غا خویون خصلتو نو باسی او دا خویون خصلتونا دا زان که نراولی دا دا آغا خلکو خویون دی چه اللہ دا خوخ ندی مخ که اللہ را بولده چه آیت ختمین وی ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا یکیناً اللہ تعالی نخو خی آغا سوکا چه کبر جنوی کبر کئی لوئی کئی فخورا او آغا لوئی کون کئی فخلیوان لوئی لوئی خبری کئی خبری دیر لوئی لوئی خوچی عمل گورن و آغا صفر دے لکا اللہ رب لدت وی الذین آکسان یبخلون چشمتیا کئی آئی وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ او حکم کئی خلقو تا پو شم دیا سر اخپلم شم دے جیب تے دا کلونو لاری او چلس روپے تے نو لگی نو تا ما مرد والا روڑی خوان نوار گئی خپل ام دا آلی او نور خلقم چی دن آغی نپری دی دیتا چی دا خیر پا زائبانی پیساو لگئی پخپل زنم د خیر کار نه کیږي بلم د خیر کار ته نه پریدي. الذين يبخلون هغه کسان چې شومتیا کوي ويامرون الناس بالبخل او حکم کوي خلکو ته په شومتیا سره که نور خلک چې د خیر په ځای کې بیساله گئی د الله په بندیانو باندې هغه محتاج باندې ضرورتمند باندې چرتبل خیر په ځای کې هغه پیسې لګین دی وته وې دا سزان لدی کار کتل لري دا خلک د الله تعالی نه یو خواخه دا الله بدی شي زکه حدیث کې مرضی نبی علی السلام فرمایي چهار سحر چې دی یو فرشتہ هغه راپاسی یو هغه دا آغا خلقو دا پارا دا خیر سوال کئی چه سوک دا اللہ رب العزت دا رضا دا پارا خپل مال خرچ کئی او کم خلق جی شمتیا کئی نو دا آغی دا پارا خیرے کئی او دا بخیل انسان دا شم انسان چرے دا دا اللہ نلرے دے دا اللہ دا رحمت نلرے دے رجانت نلرے دے جانم تا نزدے دے الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بخل چا دوی چې کوم ځای کې د پیسې لګولو ضرورت یو هغه دې نه لګی او په ذل خرچ انسان هغه دې چې کوم ځای کې د پیسې لګولو ضرورت نه وي دې هغه دې پیسې لګی هغه په ذل خرچ دې لکه یو انسان د وګړه دې د خیر دا جراشي نو دا با جیب دکی خودی با دا آغین پینزو رو پینده لگی دا خیر پزای او چکم دا دا اللہ دا نافرمانی خبری نو بیاو سخدیر پیسی بیا لگی بیاو یرا کنی لگو منو بیا شرمیگم کنا بیاو زای که بچیرن کنجرهی گردی گی آئی دا با دی لارشی نو ولی زی آقا دایتا نو بیا چه لارشی نو بیاو پیسی ورمی پیسی بندولی الکه ولې دې نو صلی و یره د سمې کړه شرمېده ما د سره ناروا کې حرام دي الله رب ال عزت ځان نه ناراضه کوي الله ځان ته غصه کوي د لزو روپو د لګولو طاقت به نه د زوی واده کې به یو لاک روپۍ ولګي ولې لګي دا کار ولې کې لکه الله رب ال عزت در باندې بوج نه دی خلا یو کلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نګری الله په یو نفس باندې مگر داغه د وس مطابق الله رته قتل چې پیسې زغانیشته نو زکات در باندې نو پرس کړي نو زکات در باندې نه دی پرس کړي او بغیر ضروري سيزونو کې وته بیا پیسې را لینو بلګي ولې دا کار کې چه پیسه رسا غنوه نو اللہ در بانی قربانی نو واجب کری نو قربانی پی نی واجب کری او دو زی واده که باو لگی نو میخ بالالی تا پوستیو که نوی پتی می خرس کرده نو مغسته ده که نو سده ده نو مغسته ده ده نو سی چه اللہ در بانی قربانی واجب نکڑا او تو بزن منی میخ حلالول فرس که نو زن سر زیاده که این اللہ یوریدو بکمول یسرا ولا یوریدو بکمول عسرا یکینن اللہ تعالی اراده لری پتاسو دا ساندیا او اراده نلری پتاسو بانی نتنگ سیا چه کمزای دا خرچی آقا دا چی دا وصوی نو خرچو که او خپل وصو زن تا بگوره کنه عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام زغنا سوی دے داغنا خوشبوئی رالا نبی علیہ السلام وطاو قتل عبد الرحمن دا سوی نما او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیگامی انصارو کے وعدہ کرے او دامی علماء حرمو کار کرے نبی علیہ السلام وطاو ولیما وینه می دا کړي نبی له سام وتوي ولیما وکا اگر که یو پی سوم ساده پارا حلالولی یو پی سالال که خوار که ولیما یعنی خپل طاقت و وسط بگوری آغا مال پا آغبانی دی پی سالالولو زایو دمرا طاقت لرن نبی علیه السلام بده زکا وی ولیما خودی تا نوی کنا چه تا دی چم گاون غریب ریخه یو دی سوال سم کلی مالدار لدی چه کار لگل دی دغه د خو نبی علیہ السلام شر تو عام ویلی دی ناکار روڑی و تا ویلی دا او چکالا تا وعدو کو او د خپل وص مطابق چه تپ زان مانی کر جوڑ لکی بوج جوڑ لکی د خپل وص مطابق تپ آغی که خر چوکی ولیمو که چم گاوان خپل پردی غریبانان مالداران تر سوم را چرتانه کې دې شو هغه به کې ملمانه کې دغه سنت طریقه چې د نکانه بعده